بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. چند پیتێک لە سەرەتای هەندێک لە سورەتەکانی قورئاندا هاتوون ژمارەیان چواردە پیتە نیوەی کۆی پیتەکانی زمانی عەرەبین بۆ سەلماندنی ئیعجاز و مەزنی و گرنگی قورئان کە لە توانای هیچ کەسدا نیە بۆ پیتانە کتێبێکی ئاوا بێوێنەتدا بنێت. بڕادێک هەتا ئەگەر هەموو گرۆی ئادەمیزاد و پەری کۆ ببنەوە بۆ ئەو مەبەستە بێگومان ناتوانن. هەروەها چەندەها نهێنی تریشی تێدایە. زاناکان لە هەندێکی دواون هەندێکیشیان وتوویانە هەر خودا خۆی زانایە بنهيني او بيتانا اوي لم كتابة دا هيا آياتكاني قرآني بيروزو اوي كا لسران سريم قرآن دا بوتو اي پیغمبر دا بزين راوا للاين پروردگارتوا راستي وحقيقتا بلام زور بيخلچي باور ناهينا. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. خدا و ذاته که بچاوی خوتان دی بینن چون آسمان کانی ببی کولکو ستون برز کردوتو و رای گرتو لو دوا لسر تختی فرمان روایی وستاوا. البته چونیتی وستانو تختی فرمان روایتیو گلیشتی لو بابتانا لرادی بو چونی ایم بدره. تفسیریم آیتان لپیشوا مالک پرسیوا لو اللهم داوتویتی وستانکا حقیقتی هیا چونیتی که شاراویا پرسیار کردن در باری بیدعیا باوربون پی واجبه. خورو مانجیشی رام هیناوا هر یکیان لچرخو خلی خویاندا بیوچان تا ماویچی دیاری کرو دسورینوا. هر وزاتا کاروباری جهان هر هموی بره دکاتو ریچی دخات. هر وها آیتکانی قرآن باوردی و دورو دریجی دخاتا برچاو بو اوی دلنیابن لب خزمت گیشتنو آمادبونی بردم دادگای پروردگاتان بولی پرسینوا. و هو الذی مد الارض و جعل فيها رواسی و انهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هروزاتش كزوی پانو برین کردو و هر چندل شیوی گودایا کجو تیاو رباری زوری تداد دابین کردو لهمو برو بومیک جوتی فراهم هنوا لهر دو جورا شوی والی کردو که روش دا پوشید براستی آل وشتان دا بلگو نشانی زورهن بو کسانیک بیر بکنوا. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لسر كاري زبي پارچي جور و جور هيا لپال يكدا ككار كرديان هيا لسر چونيتي و برهمي الروك جگلوی جاوازیان نشانن بو کان زاد جور او جور کان. اروها باخی رزی تره کشتو کالی همه جور لدانوی علو بیستان کان دا. در خورما یک قد و دو قد همو امانه با یک او او دیر دکرینو لیک جور او دخونو. بلام سرنجام او همو برو بوم جاوازه لقبار و تامو بونو رنگو شیواز دا پیدا دبنو. هنده چیان من لهنده چی تر بو خورا چی آدمی زاد ناز دار ترو پسن تر کردو. براستی آلوشتانش دا بلگو نشانه زور هن بو کسانیک عقلو جیری خویان بخنکار. و این تعجب فعجب قولهم ایده کننا ترابا ایننا لفی خلق جدید أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون خو اگر تو بشتیک سرسام بی تو پیت سیر بید او قصه بیبا و رانجی گی سرسامی کدلین آیا کاتیک بوینه و بخاک و خول سرلنوی آیا زندو دکرینه و دروز دبینه و اوانک که او قصه دکن اوانن که بیبا وربون بپروردگاریان اوانا زنجیرکان لگردنیان دانو اوانا نشتجی ناو آگری دو زخنو همیشت دبی تی داب مننو ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب لا رويري خدا ناسان قيشت وتراد ديك كبلت ليدكن لپیش هاتني بلاو ناخوشي پیش اوي داوي تاكو خوشي بكن لکاتیک دا بیگمان لپیشینان و نمونه تیا چونو رسوابونی خدا نناسان تی پر بوا. بیگمان پروردگاری تو ای پیغمبر خاونی چاو پوشی ولی خوش بونه با خلچی. سر رئیس تمیان اگر بگرن و بولای ایمان و خدا ناسی. براستی پروردگاری تو زور طول سین رشی بهیزا لو کسانی کد جایتی برنامه بنرخکی دکن. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیت من ربه انما انت منذر و لکل قوم هاد. اوانی که بی باور بوندلین. او بو بلگو نشانه اگلالان پروردگاری و دانه بزن رای سری که پیغمبری خدایا بگو من ای محمد تو تنها ترسین رو بیدار کروی او خلکید بو هر ملت ایک پیغمبر و چاو ساغو ری پیشان دریک هیا الله یعلم ما تحمل کل انثا و ما تغیض الارحام و ما تزداد وكل شيء عنده بمقدار خدا چاك دزانيت بوي همو مينيك تي لسكي ده هل گرتوا نيريان مي تواويان نا تواو رنجي رخصاري قباري الوها دزانيت بوش كا دفو كيتوو لبار دچيتو بوش كا زياد دكاتو گوره دبيت هم مشتق لايو ذاتا باندازو بيواني عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال او ذاتا زاناي نهيني وشارا وكانا هروها زاناي آشكراو بين را وكانيشا ذاتي چي زور قورو بشكو بلندو پاية دارا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار چون يكلاي او ذاتا اگر كسي اكتان قصب شارتوا يان بيليتو اشكراي بكات اروها اقاداري او كسي اكلتاري چي شودا خويدا شارتوا اوشي كبروج دا درواو اشكراو ديارا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال بو خدا هيا فرشتي بشمار كبنور بدوا يقدادين تا چاو ديري آدمي زاد بكن لبرو پشتو لهم ولايكوا بي پارزن بفرماني خدا بيگومان خدا بارو دوخي هیچ قومو گلگ نگورد لخوشي و بو نخوشي یا لزليلي و بو سربرزي یا لگراني و بو هرزاني حتى اوان اوي بخوايان دكرد نيگورنو نيكن کاتی چیش خدا بیاید بلایک بسر هر ملتک دا بهیند لدر انجامی سرکشی و یا خیبونیان او هیچ هیزیگ ناتواند بری پی بگرید هیچ کسیش ناتواند جگل خدا فریایان بکویتو رزگاریان بکات هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا و ینشئ السحاب الثقال خدا او ذاته که هور بروسکتان نشان داد هاوره لگل ترز دا بهوی روناچی بهیزو دنجی سامناچی که دوریان هی لبپیس کردنی خاشی زویو تقاندنوی تو وکان دا اروها امیدو هوا بخشی شب ساله چی پر برکت هرو ذاته هوری قرسو سنجینو او دار بدیده هینت و یسبح الرعد بحمده والملائکت من خیفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال هورت ريش قب دنجي قورو سامناشي تسبحاتو سباسو ستايشي بديهن ريدكاتو فريشتكانش لترسي او ذاتا سرگرمي تسبحاتو ستايشو سباس گزارين اروهات جاري واهيا هور بروسک دنیاریتو دی مالید بکسیگ دا که خدا ویستی لسرو روشی تواب بوا. جالگلو همو بلگو نشان بهزه دا اوان هر لدم دمیو مشتو مردان درباره خدا. دور لبنمای زانستی لکاتک دا اوزات دا صلاتی زور بهزه و طول سندنی لخدا نناسان تندو تیجه. لهو دعوت الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال هربو خدايا بانقوازي حقو راستي بلام اوانی هانا و هاوار بو کسی چی تردبند جگلو ذاتا هاوار لیک راوان بهید شوی یک بهاناین و ناینو ولامیان نادنو مگر وکو کسی تینوی بید لدورو دستکانی دریش بکاد بو او تا بیگه نت دمی کچی بیسودو ناگات دمی بگمان دعاو نزای بباوران تنها لناو تاری چیو گم رای دایو ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال هرچي لآسمان كانوا زويدا هيا لسر زامن دي خوين بيان بناچاري سجدب بو خداي بديه نردبن هاوريل لغل سيبركان ياندا لبربيانو دمو ايواراندا قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أي محمد بخدان ناسان بلي چه پروردگاري آسمان كانوا زويا اگر اوان بيدنگ بونتو بلي الله پروردگاريانا چون که اوانه کرو چویرو لالن لوانه دان باور راسته دان ننین پاشان پیان بله آیا روایت جگلو خدایا پشت بشتانی ترب بستنو بیان کنه پشتیوانو خوشویست که اوانه تناند بو خوشیان قازاندو زرریان بدزنیا هر وها بله باشه آخر چویرو چاو ساق وگ یکن تاریچی و روناچی چون یکن دیار خدا ناسی و بیدینی چویری و تاریچی ایمان و باور خدا ناسیش تاو ساغیو روناچیا بلکو تنهاو بشی چندانا و بو خدا کشتیان دروس کردوا وک دروس کراوکانی خداو جا دروس کراوکان لیشی واوا پیان بله الله بدیه نرو دروس کاری هم مشتیکو او ذات تاکو تنهاو بدا صلاتو بهیزو بتوانایا انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال هروزات الله آسمان و باراني باران دوا با اندازي او دولو نشيوا بهوي او بارانا پردبن انجا لافاوك دروز دبيت او لافاوك كفو كلي برز هل گرتوا اما نمونه يكمي حق و ناحق بو نمونه دوام دفرمويت هروها لسر روي او كان زاياني كآگري تي برددنو ديتوين و با آگر بو دروز کرني خشل وكو آلتونو زيو پلاتين یا خود بو پیوستی تر وکو آسنو مسو قرقشم کفو کل دروز دبید وک کفو کلی سر آوکا ابو شوی خدا نمونه دهنه تو بو حق و ناحق بو راست و ناراست جاوی کفو کلو بی سود و بی کلک درواتو دپو کیتو بلام اوی که سود بخشو بکلک بو خلچی لسر زویده هر او دمینه تو ابو شوی خدا نمونه جورا و جورکان دهنه تو ديارا كابتالو ناحقي كفو كلنو تمن كوتان حقو راستيش آوى باكا كيو كان زا بسودا كانن دمين نوا لزويدا للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد هلوستي او خلق اللي بران بر بانگوازي پر وردگاريان ودو جورا بو اواني كبدن بانگوازي پر وردگاريان وچون همو خوشي و شادي و كامراني و آسوده يچان بو آماده اوانشی که بدن بانگوازه که ونچون اگر براستی خواهنی هر هموش تیگ بن لزویداو اواندهی تریشی لگل دابید او دیان کرده قربانی خویانو لپیناوی رزگاری خویان دا دیان بخشی چون که او جوره کسانه بخراب ترین شو حسابیان لگل داده کرد سر انجامیش جگان دو زخا آی کشوینی چی خرابه أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب جاء يا أوكسيكا دلنيا ودزانيت بيقمان أم قرآني كاللان پروردگار توبود داب زندراوا حق راستقينيا وكو أوكسوايا كاتشوير اللاستدا براستي هرخاون بيروهوشكان لراستي تيادا قنو تيادا فكرن الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق او كسانن وفادا كانوا بأمكن لبرامبر او بيمانواك هيانا لقى الخداي پروردگار داو او بيمانج ناش چنو بلين هلنا وشنو والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب اوانشن که هرچی خدا فرمانی بگیاندنی داوا دیگیننو بدل لپروردگاریان دترسن نوکو لیان برنجیتو للی پرسینو و حسابی تندو تیجی قیامتیش صلدکنو والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار اوانشن كدانيان بخدا گرتو بآرام بون بو بدسهناني رزامن دي پروردگاريانو نواجكشيان بچاچي انجام داوو لو رزقو روز يشك پیمان بخشيون بخشيويانا بنهينيو بآشكرو بچاك كاريو شوازي جوان پال بنا درستیو هلو خراب کاری ودنن آوانا سرنجام کیان او خانو بر رازاویا لبهج دا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب كباخ كاني بهشتي عدنا بويان رازاوة وبشادية ودسنناوي هاوري لقل هر كسيك چاكو پاكو خدا ناسا لباو با پيرانو هاو سرانيانو نوکانيان جا فرشتكان دچن بو سردانيان لهمو دروازكانوا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار دلين سلاوتان لبيت بهوي خوغرتن تانوا لبران برچي شكاني جيان لبران برقال تجاري خدا ناسان كوابو آي چند جي گورگيشي خوشتان بو خوتان مسوگر كي والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار بلام اوانی که پیمانی خدا دشنن دوی اوی که پیشتر تندو طالبو لسرو همیان و پیمانی فطرتو بندایتی هرچی پیوندی چیش خدا فرمانی داو بگیندنی اوان دی برنو دی پچرینن هروها توی فسادو گناهو تاوان دچنن لزویدا اوانا نفرتو خشمی خدایان لسرو هروها جه گو ریگی ناخوشو نالبار لدو زغدا بو اوان هيا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع هر خدای رزق و روزی فراوان دبخشید به هر کس که بیویتو تنگو کمی دکاتو بشه ویک که حکمتو دانایی تیدا بدیده کرد که چی زور بی خلچی دلخوشن به جیانی دنیا لکاتیک دا که جیانی دنیا لبران بر جیانی قیامت و لبهشتی برینده تنها رابوارد نیچی کم نبید هیچ چی تر نیا و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیت من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب خوانا ناسان دلين او بوچي معجزيك بو محمد للان پروردگاري ودان بزن رأس سري بمرجيك معجزة هيچ كات نبوته ايمان هناني خلچي بلکو بيانو يكو هميشه خدانا ناسان ورچان لگرتوا توش بيان بله براستی خدا هر کسی که بیوید گم راو سر لشوابی دکد لامان کد دا هدایت یو کسان داداد که رو لپیامکی دکنو بندایتی دکنو گرونت و بولای الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب اوانی باوریان هیناوو دلو درونیان آرام دبید با قرآن و پیامکی خدای پروردگار. آگا دار بند دلکان هر با قرآن و یادی خداو پا بند بون با اینکه و خوشنود دبنو دحوینو. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآب. او کسانی که باوریان هیناوو کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا. بهشتو ناز و نعمتی جوان و رازا و جه گو ریگی خوش بویان آماده كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب أبو شوية تومان روانا كردوا بوسر أمتيك كبيش أمان ملتاني تريش هبون تا أم قرآنيك بوحيب ومان روانا كردويد بسر ياندا بخواني توا كتي زور بيان باور بخداي مهربان ناهنن أي پیغمبر توبلي أو ذات پروردگاري منو بیج گلو خدای چی تر نیا من هر پشتم بو ذات بستوا گران وشم هر بولای اوا ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا بل لله الامر جميعا افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد خو اگر براستی لجیاتیم قرآن خدا قرآنش روانه بکردایا کچی وکان پی برویش نایا یان زوی پی حلکن رایو لد بکرایا یان مردوکانی پی بهاتایا تقصو گفتو گوی لگل دا بکردایا خدا ناسان هر بروایا ندهینا بلام دل نیابن که همو کاریکو هموش تیگ بدست خدایا باشا آیا اوانی ایمانیان هینا و نا امید نبون لبه دین و خدا ناسان خو هدایت بزور نیا؟ جا اگر خدا بیوستایا همو خلچی ناچار دکر که هدایت ور بگرن. خدا ناسان و نبید جیانی دنیا بخوشی برنسر بلکو بردوام اوانی که بی باور بون بلای سخت و ناخوشیان توش دبید بهوی او کارو پیشه و که انجامیان داوه. یا خود او بلا سختانه لنزیگ مالکانیان و داد بزیتو سر حل داد. حتا بلینی خدا دیت دی براستی خدا پیمانی ناش چینیتو دیهینیت دی ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذین كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ای پیغمبر اگر خدا ناسان گالت دکن بتو یا با آینکی تو خفت مخو چون که سوین بخدا براسی گلت کراو با پیغمبرانی پیش توش جامن ماویگ مولتم دا بوانی که بی باور بون پاشان خشم و قینی خومم لگرتن جا چون تولیگ بو تولکم لمیجو بپرسو سرنجی آسواریان بده افمن هو قائم على كل نفس بما کسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد جایا او ذاتی که سرپرشتیاری کارو کرده وی همو کسی کهو دزانه چیان کرد و وکو پرسرا و بتکانی تروایا که خلچی هانو هاواری بوده بند لگل گوری و بالادستی و پروردگار دا نفامان شریچان با خدا بریارده و توش بله آده نوی و بتو هاولانم با بینن کل جاتی خدا دیان پرستن یا خود به همو عقلک تانو دتانوید خدا آگا دار بکنه و بشتیک که او ذات نیزاند لزویده یا هر دتانوید آگه داری بکنه و بقصه سر زاره چیتان. نخیر راستی هرویه که فیلو تلکه و پیلانیوانی که بی باور بون بایان رازن راوته و لربازی راست ویل کراون. جا هرکز به های کارو کرده وی خراپیه و ربازی خداون بکاد ایتر کز نیه هدایتی بداد. لهم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الاخرت اشق وما لهم من الله من واق اوانا هر لدنیا دا توشی سزای چانده کین بگمان سزای قیامتشان سخت رو هیچ کسو هیچ شتیگ نیا لسزای سامناچی خدایی رزگاریان بکاتو پنایان بداد مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار وينو نمونه و بهشتي بلندرا و بپارس كاران كجوان و رازا ويا چندها ربار روان و جاريا بجير درخت كانو ببردم كوشك كاني دا خواردنو خواردنوي هم جورو هم رنجي بردواما هاو ريل لگل سيبري خوشو هواي سازگارو شني شمال دا اوه سر انجامی یوانی لتو ری خدا خویان پارست سر انجامی بباورو خدا ناسانیش آگری دوزخه والذین آتیناهم الكتاب يفرحون بما انزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب دستيق لواني ككتبي آسمانيان بيبخشيون شوين كوتي حق راستين دلخوش و شادمان دبن بو قرآني كبوتو دابزين راوا هنده گرو دستي تريش هيا انكاري هنده چي دكات پيان بله براستي من فرماني اوام پيدراوا كتنها خدا بپرسمو هج شريكو هاوليشي بو بريار ندم هر بولاي او خلق بانگ بكم گرانوش هربولاي اوا وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق هربوشيويا پیشتر كتبي آسماني من بزماني جور او جور روانا كردوا قرآن من وكو داوريك بعربية چي پارا او دابزاندوا سوين بخدا اگر شوين يارز وكاني اوان بكويد دواي اوي زانستي و زانياري تواود للاين خدا و بوهاد اوه هيت پشتیوان و پارزاريك دنيا لسزاي خدا بد پارزي ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن الله لكل أجل كتاب سوين بخدا بيغمان پیشتو پیغمبراني ترمان روانة کردوو هاو سرو نوشمان پیداون هیچ پیغمبری چیش بوی نبوا بوستی خوی معجزه نشان بداد اگر وستی خدای لسر نبو بید بو همو کارو روداوی چیش بریاری چی تایبت هيا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب خدا ويستي نماني لسر هرچ يك بيت لناوي دباتو دي كجهنتوا يان دي هيلتوا وپايا داري دكات سرچاوي تو مركراوي هم مرودا وكان لاي او ذاتيا ياخد خدا آينا پیش وكان لميدان دان ناهيلتو دواهمين آينو برنامي كآين اسلاما دي چسبينيتو پايا داري دكات وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب جاگر هنده لهرشکانی خومانیان بو پیش بهنینو نشانت بدین یا خود بتمرینینو سرنجامی اوان نبینید خفت مخو چون که براستی تو تنها گاندنی پیامکد لسرا لپرسین وش لسر ایمه یا أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب آيا خدانا ناسان نيان بينيوا إيمت شون أملاو أولاي زوي كم دكينوا دصلاتي خدانا ناسان ناهيلين للرج هلاتو رج آواي زويدا سرنجام برنامو امتی میان رو سردخین خدا خوی داوری دکاتو گران کار یکان تاو توی دکات کز ناتواند محاسبه بکاتو کسپو تگر بهینه تر ریو او ذات زور بخیرائی هموشتیک تاو توی دکاتو لهموان دپرسیتوا وقد مکر الذین من قبلهم فلله المکر جمیعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار بيغمان خدانا ناساني پیش امانيش پلانيان جرا بمرجيك پلانا كانيان هر همو الهي خدا رونو آشكرايا دزانيت هر کس چي دكاتو چي دس پیش خري دكات بباورو خدانا ناسانيش لآين دادا دزانن کسر انجامي ام جهانو او جهانيش بو چه دبيت ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب اوانا شي كبابا وربون دلين تو پیغمبرو روان اكراوي خدا نيت لولام ياندابلي هر خدا بس كشايت بيد لنوان مني شو اي وجده أروها أو كسش كشار زاي قرآن وكتاب آسمان يكانت